program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 11 dzień czerwca. Serwis Trójki przedstawi Romuald Wójcik. Kolejne złagodzenie przepisów sanitarnych w Polsce zapowiadają premier i minister zdrowia. Europarlament domaga się zabierania krajom unijnych pieniędzy w kwestiach tzw. praworządności. Dziś rozpoczynają się Mistrzostwa Europy w piłce nożnej. 382 nowe przypadki zakażenia koronawirusem stwierdzono w Polsce w ciągu poprzedniej doby. Z powodu COVID-19 zmarło 84 osoby. O kolejnym łagodzeniu przepisów sanitarnych poinformowali premier Mateusz Morawiecki i minister zdrowia Adam Niedzielski. Część zmian już od niedzieli. Kolejne 26 czerwca. W najbliższą niedzielę otwarte zostaną strefy gastronomiczne, między innymi w kinach, teatrach i na koncertach. W kościołach będzie mogło być zajętych 50% miejsc, nie licząc osób w pełni zaszczepionych. Łagodzimy obostrzenia na okres wakacyjny i będziemy je dostosowywać do liczby zachorowań, mówił premier Mateusz Morawiecki. Od 26 czerwca targi i konferencje będą mogły zaprosić większą liczbę gości. Od 26 czerwca zwiększone zostaną limity obłożenia w hotelach do 75%. To dotyczy także miejsc w kinach, teatrach i w lokalach gastronomicznych. Co ważne, limity nie obejmują osób w pełni zaszczepionych, a to zdaniem ministra Adama Niedzielskiego oznacza, że w praktyce frekwencja może zwiększyć się nawet do 100%. W transporcie publicznym limit obłożenia wyniesie 100%, przy czym pasażerowie nadal będą mieli obowiązek zakrywania ust i nosa. Sylwia Białek, Polskie Radio. Rezolucja przyjęta przez Parlament Europejski jest antydemokratyczna, powiedział minister sprawiedliwości. Parlament wezwał komisję do uruchomienia procedury uzależniającej wypłatę unijnych funduszy od przestrzegania praworządności. W rezolucji europosłowie skrytykowali komisję za brak działań w, jak napisali, najbardziej oczywistych przypadkach naruszeń praworządności w Unii. Unia Europejska chce narzucić Polsce swoją agendę, mówił Zbigniew Ziobro. Wbrew decyzjom Polaków wyrażanych właśnie w demokratycznych wyborach chcą narzucić swoje poglądy, agendę ideologiczną, używając jako narzędzia szantażu ekonomicznego. Eurodeputowani zagrozili także Brukseli pozwem do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości. Pozytywną opinię wobec kandydatury Lidii Staroń na rzecznika praw obywatelskich wydała Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Została ona zgłoszona przez Klub Prawa i Sprawiedliwości. Lidia Staroń jest senator niezależną. Na posiedzeniu komisji mówiła o swoim doświadczeniu w rozwiązywaniu problemów obywateli. Za mną jest mandat zaufania 5 kadencji parlamentarnych. W każdych wyborach ogromne poparcie. Podjętych 1000 interwencji. Stałam po stronie obywatela, któremu nikt nie chciał pomóc. Negatywną rekomendację uzyskał kandydat opozycji profesor Marcin Wiącek. Przed komisją mówił, że jako rzecznik zajmowałby się sprawami wszystkich, którzy poproszą o pomoc. Moje drzwi będą otwarte dla wszystkich, niezależnie od światopoglądu, przekonań politycznych, wyznania czy statusu społecznego każdego człowieka. Tak postrzegam rolę rzecznika praw obywatelskich w państwie demokratycznym. O tym, który z kandydatów zostanie wybrany, zdecyduje Sejm 15 czerwca. Wpisanie na listę krajową programu UNESCO Pamięć Świata to wielkie wyróżnienie dla Polskiego Radia, powiedziała prezes publicznej rozgłośni Agnieszka Kamińska. Na listę trafiła kolekcja płyt gramofonowych Polskiego Radia z nagraniami z września 1939 roku. Prezes Kamińska podkreśliła, że pierwszy raz do programu włączono materiały dźwiękowe. To wielkie wyróżnienie, wielki zaszczyt i ogromna radość. Naprawdę rozpiera mnie duma, że właśnie kolekcja płyt Polskiego Radia z lat wojny, z tego momentu wojennego, trafia na tę prestiżową listę. Po raz pierwszy w historii materiały dźwiękowe trafiają na tę listę. Bardzo się cieszę, że jest to dziedzictwo, które zachowało, przechowało i odrestaurowało Polskie Radio. W Belwederze odbyła się uroczystość wręczenia certyfikatów obiektom wpisanym na listę krajową programu UNESCO. Razem z kolekcją płyt Polskiego Radia na listę trafiło 15 obiektów. Na koniec Polska w strefie euro. Miejmy nadzieję, że aż do finału rozpoczynają się 16 Mistrzostwa Europy w piłce nożnej. Mecze będą rozgrywane w 11 miastach i 10 krajach. Były trener reprezentacji Jerzy Engel zwraca uwagę, że format rozgrywek powoduje, iż do turnieju kwalifikują się drużyny o przeciętnych umiejętnościach w skali europejskiej. Może to powodować więcej pojedynków jednostronnych. Idea poszerzania wyniknęła już bardzo dawno, ażeby pieniędzmi UEFA dzieliła się z coraz szerszą grupą, żeby właśnie rozdzielać pieniądze, jak również ten entuzjazm związany z euro na coraz szerszą grupę ludzi. To było dobre, niemniej jednak myślę, że aż tak szeroko, rozszerzając dzisiaj możliwości, że nawet 3 zespoły mogą wyjść z jednej grupy, jest to trochę za dużo. Turniej rozpocznie o 21:00 spotkanie Włochów z Turcją na stadionie w Rzymie. Pierwszy mecz Polaków w poniedziałek w Sankt Petersburgu ze Słowakami. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. piątek w kraju zachmurzenie małe i umiarkowane okresami głównie na wschodzie i południu. Duże z przelotnymi opadami deszczu. Na wschodzie i południu miejscami burze. W czasie burz prognozowana suma opadów do 15 mm. Lokalnie na północnym wschodzie do 20 mm. Możliwy grad. Temperatura maksymalna od 22 do 26 stopni nad morzem i w rejonach podgórskich Karpat od 18 do 21 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany. Północny i północno-zachodni. W czasie burz wiatr w porywach do 60 km na godzinę. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1002 hektopaskale i będzie się nieznacznie wahać. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wybiegli już? Jeszcze chwila, Marian. To ja lecę. Lecę, Barbara, na mistrzowskie przeceny do Media Expert po nowy wielki telewizor. Będzie im się lepiej grało! Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Smart LG 65 cali Nano Cell. Teraz za jedyne 3999. Taniej o 1000 zł. Odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexo. Teraz za jedyne 699. Taniej o 300 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Agencja Muzyczna Polskiego Radia i Radiowa Czwórka polecają płytę Będzie Głośno, część trzecia. Na krążku znajduje się 12 utworów debiutujących artystów. Ta płyta to zapis tego, co się dzieje tu i teraz wśród młodych polskich wykonawców, którzy działają poza głównym nurtem. Album do kupienia między innymi na stronie sklep.polskieradio.pl. Bolące nogi, obrzęki i żylaki. Ich przyczyną mogą być osłabione naczynia, ale również zakrzepy. Rozwiązaniem jest Rostil. Rostil działa na dwa sposoby. Wzmacnia i uelastycznia naczynia oraz przeciwdziała powstawaniu zakrzepów, poprawiając krążenie i lecząc objawy. Rostil. Objawy żylaków znikają raz, dwa. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Rostil Calcium Dobesinate Monohydricus 250 mg tabletki. Przeciwwskazania na wrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zaszczytem i przyjemnością jest móc powiedzieć Państwu dzień dobry. Powiedzieć do mikrofonu, tego mikrofonu, trójkowego mikrofonu, mając świadomość, jak wyjątkowi słuchacze są po drugiej stronie. Witamy Państwa w składzie. Agnieszka Łukasiewicz, Małgorzata Łukowska, Paweł Turski i mówiący to słowa Łukasz Sobolewski. Zapraszamy na piątkowy poranek w Trójce. Zaczynamy od spotkania z grupą Mysłowic. To nie mój świat, przede mną droga, którą znam, którą ja wybrałem sam. Tam zawsze genialny, idealny muszę być i muszę chcieć. Super. Jakoś tak nienaturalny, trochę przesadnie, bo być sam, wejść na drzewo i patrzeć w niebo, tak zwyczajnie, tylko że tutaj też wiem kolejny raz, nie mam szans być kim chcę. chemiczny świat, pachnący szarością, z papieru miłością, gdzie ty i ja i jeszcze ktoś, nie wiem kto, chciałby tak przez kilka lat, zbyt zachłannie i trochę przesadnie pobyć chwilę sam, chyba go znam. Panowie Zmysłowic przyjemnie wprowadzają nas w ten piątek, 11 czerwca, i tej wyjątkowej muzyki na pewno nie zabraknie. No ale z tego w końcu Trójka jest znana, że serwujemy Państwu dużo przyjemnych muzycznych doznań, 24 godziny na dobę, ale też, drodzy Państwo, słowa dobrego, ciekawego, intrygującego słowa na pewno u nas w kolejnych kwadransach i godzinach nie zabraknie. Koncentrując się na tej godzinie, pozwolę sobie zarekomendować Państwu dwa tematy. Na pewno zajrzymy do Wrocławia. Tam oto bowiem w jednej ze szkół ruszył pilotażowy projekt Pies w szkole, zatrudniony do tej roli. Pies stacjonuje przeważnie w tamtejszej bibliotece. Jego zadaniem jest poprawa samopoczucia uczniów. Po powrocie ze zdalnego nauczania to duże wyzwanie, ale też i nauka troski o zwierzęta. Przywitał się, a tak, Mops Drops. Wspaniały ten uczeń nowy wasz. Mops Drops zagości u nas, mili Państwo, już niebawem, ale też nie da się ukryć. No Ameryki tu nie odkryję. Nie będę wyważał otwartych drzwi, stwierdzając, że dziś ruszają Mistrzostwa Europy 2020, mimo że w kalendarzach rok 21 doskonale wiemy, dlaczego tak się stało. Wszyscy miłośnicy piłki nożnej szykują się już na dzisiejszą wieczorną inaugurację. Wielu z nas przy tej okazji zasiądzie nie tylko przed telewizorami, lecz także przed swoimi komputerami, aby rozegrać mecz. I tu bardzo często sięgamy po reprezentację Polski. Siłą rzeczy, jak oceniana jest w tej kultowej dla wielu grze polska kadra, skąd wynikają oceny piłkarzy i czy dobrze gra się biało-czerwonymi w FIFA właśnie, o tym mówić dziś będziemy do godziny 7 na pewno. Cały stadion oczekuje pierwszego gwizdka. Polakami w FIFA nie gra się dobrze, nawet Robertem Lewandowskim. Robertem Lewandowskim nie gra się dobrze? No, jeśli to stwierdzenie Państwa zaintrygowało, to koniecznie proszę zostać z nami. Rozwinięcie przed godziną 7 na pewno nastąpi. Tymczasem teraz spotkanie z grupą Muse. Let you be denied. 17 na naszym trójkowym zegarze. Za nami spotkanie z grupą Muse. Przed nami spotkanie, obiecane Państwu przed chwilą spotkanie z pewnym bardzo sympatycznym Dropsem, Mopsem. Wizyta we Wrocławiu w tamtejszej podstawówce przy ulicy Górnickiego. Od tygodnia szkoła ma nowego ucznia, w sumie to nawet nauczyciela, rzecz uściślając. No i pewnie byśmy Państwu o tym nie wspominali, gdyby nie fakt, że rzeczonym nowym uczniu-nauczycielem jest Drops Mops właśnie. 7-letni pies przychodzi do szkolnej biblioteki w ramach pilotażowego projektu Pies w szkole. Przywitał się, a tak, Mops Drops. Wspaniały ten uczeń nowy wasz. Ja jestem pod wielkim wrażeniem. Dobrze się sprawuje, panie dyrektorze? Tak, szczególnie jak patrzy na mnie i się zastanawia, co ten wzrok mówi. Pojawił się w związku z akcją Pies w szkole. Dzieci ogólnie są bardzo szczęśliwe, jak widać. Jest to pilotażowy program popandemiczny, tak żeby dzieciaki mogły po powrocie z nauczania zdalnego miękko wejść w tą normalność. Projekt jeszcze jest realizowany w trzecim LO przy ulicy Składowej. Będzie długo? Na razie do końca roku szkolnego, ale podejrzewam, że w przyszłym roku szkolnym akcja nadal będzie trwała. Drops, Drops, chodź, chodź. Bardzo słodki piesek. Spróbujemy wyjść z nim na spacer. No w takiej asyście to chyba... Ja chcę. Tak. Dobra, to niech Ada. Jak masz na imię? Ada. Ada. Proszę pani, ja się zgłosiłem pierwszym. To za chwilkę, zaraz Ada zrobimy zmianę. Ada. W takiej asyście to Drops chyba nie wychodził na spacery jeszcze. Nie, no w tak dużej asyście nie. Wiem, że mopsy za bardzo nie lubią się po prostu wspinać na wysokie na przykład schody, bo to są jakby takie, bym powiedział, nieruchliwe psy. Tak, rzeczywiście bardzo lubi spać, bardzo lubi leniuchować, to jest typowy kanapowiec, przy tym sobie smacznie chrapie, natomiast kiedy trzeba, to jest energiczny i żywy, broni nas czasami przed dużymi psami. Psy jak się sprawuje? Dobre ma oceny Drops? Tak, same szóstki. Z leniuchowania. Szóstki z leniuchowania. Wczoraj o nim dowiedziałem, ale dopiero dzisiaj przyszedłem. Mi się najbardziej tulik całymi dniami. Mi się podoba jego ogon, ma taki zakręcony. Musicie też pamiętać chyba, żeby go nie przemęczać, prawda? Jak najbardziej. Tak, tak, tak. To zawsze kontakt z Dropsem zawsze odbywa się pod kontrolą osoby dorosłej. Także to wszystko jest dawkowane. Kiedy piesek jest zmęczony, to oczywiście ma swoje miejsce, ma posłanie, takie miejsce izolacji i dzieci wiedzą, że pewne granice nie przekraczamy i bardzo tego pilnują. W ogóle mamy kochanych uczniów, bardzo mądre dzieci, które zawsze pytają, czy mogą Dropsa pogłaskać, czy mogą mieć z nim kontakt. Nie było żadnych przykrych sytuacji, także same plusy. Mopsie Dropsie. Mopsie Dropsie, jeszcze pamiątkowe zdjęcie. Coś powiesz nam? Dziękujemy, bardzo pięknie. Zgoda jest. Wyraził zgodę na publikację. Tak. I mam wrażenie, na tyle, na ile znam psy, a trochę znam, że życzył Państwu miłego piątku. Ten nasz sympatyczny stażysta Drops Mops, zwany także Mopsem Dropsem. On wrocławską szkołę ma odwiedzać do końca roku szkolnego. No to jeszcze kilka chwil zostało. Prowadzone są jednak już prace, aby od 1 września, od początku nowego roku szkolnego pies był pracownikiem szkoły już na stałe. A z Dropsem Mopsem na spacer wybrała się reporterka Radia Wrocław Justyna Kościelna. Russian looks. Na trójkę, mieli państwo, w piątkowy poranek 6.24 na zegarach, to teraz zapraszamy na plażę. No może jeszcze nie o 6.24, nieco później, ale słońca coraz więcej, temperatury coraz wyższe, więc siłą rzeczy nad wodę nas ciągnie. A tam poza miłymi rzeczami, których uświadczamy, na pewno też i sytuacje sporne, konfliktowe, takie jak zbyt wąska plaża, dla niektórych woda za zimna, to w Bałtyku znamy, nie od dziś przecież, czy wszechobecne parawany. Dla jednych punkt obowiązkowy, opalania się nad Bałtykiem, dla innych o, zdecydowanie nie. Do tej pory były to kości niezgody, teraz jest nowa niestety. Na celownikach urlopujących są bowiem drony, a to dlatego, że zdaniem niektórych latają zbyt blisko opalających się osób. W wypoczynku ma też przeszkadzać to, że maszyny te wyposażone są w kamery. Krępuje trochę, bo człowiek się chce troszkę wyluzować, a tu pod kamerę to nie za bardzo. Biorąc pod uwagę Instagrama, Facebooka, gdzie każdy może wyciągnąć komórkę i też kręcić, również mnie gdzieś tam w tyle w takiej sytuacji, to no, temat jest podobny. Ja się nie krępuję, bo ja się nie rozbieram. Latanie dronem nad tłumem ludzi na plaży w mocnym słońcu, kiedy łatwo możemy go stracić z oczu, jest niebezpieczne. Leszek Świerszcz, operator drona. Gdyż taki dron może wyrządzić szkodę. Jest to ciężkie urządzenie, które spadając może albo dokonać uszczerbku na zdrowiu osoby wypoczywającej na plaży, bądź też zniszczyć jakieś mienie. Musimy sobie zdawać sprawę z tego, że odpowiadamy za to cywilnie. Warto się ubezpieczyć. Latając dronem obowiązują nas przepisy prawa lotniczego. Zawsze musimy zwrócić uwagę, w jakiej strefie się znajdujemy. Są różnego rodzaju strefy, w których latanie może być wręcz zakazane. Nawet na plaży. Dzieje się tak chociażby w Gdyni, gdzie mamy specjalistyczne jednostki wojskowe, które są chronione przed pojawianiem się tam dronów. Praktycznie każdego dnia widzę drony tutaj na terenie molo, nad parkami. Czasami wręcz są trochę nachalne, bo tak nisko zlatują. Ptaki są poddenerwowane nawet faktem, wręcz atakują momentami drony. Latających dronem obowiązują również przepisy prawa, a zatem muszą oni przestrzegać RODO, nie mogą oni zakłócać miru domowego, muszą także pamiętać o prawach do wizerunku. Te wszystkie kwestie regulują odpowiednie ustawy i warto się z nimi zaznajomić. Specjalista przypomina, że trzeba poważnie traktować ustawę o prawie autorskim. Rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia osoby na nim przedstawionej. Zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, osoby stanowiące jedynie szczegół całości, takie jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza.

pora na trójkę. Ja w sprawie tych dronów chciałem wypowiedzieć się. Mnie one osobiście bardzo denerwują, szczególnie w ogóle brzyczenie tych dronów. A materiał nagrywany, który potem nie wiadomo gdzie jest udostępniany i co na nim jest, to już w ogóle powinno być chyba jakimś prawem objęte. Generalnie jestem na nie. Czyli zdecydowany głos na nie. Dwie dwójki i siedem trójek. Jak państwo zapatrują się nad dronami, które latają nad naszymi głowami, kiedy odpoczywamy i opalamy się na nadbałtyckich plażach? Prasowanie w trójce. No to poprasujmy, mili państwo, teraz zaczynając od, no czy mogło być inaczej, od przeglądu sportowego. Dziś bowiem rusza Euro. Rusza Euro 2020, mimo że w kalendarzach rok 2021. Wiemy doskonale, dlaczego tak się stało. Pandemia, przesunięcia wielu ważnych imprez, w tym Igrzysk Olimpijskich i właśnie turnieju Euro. Przegląd sportowy, rzecz jasna, przygotowany na to wydarzenie. Mnóstwo informacji dotyczących startującego tego dziś wieczorem turnieju mecz otwarcia Turcja-Włochy, Włochy-Turcja. Jeśli mieliby tutaj sprawę rozstrzygnąć eksperci, to oczywiście spotkanie to w Cuglach wygrałaby ekipa z Półwyspu Apenińskiego, ale oczywiście piłka jest nieprzewidywalna i między innymi to w niej kochamy. Zaś w samym przeglądzie mnóstwo statystyk, danych, tabel, ciekawostek. Między innymi taka, że po raz pierwszy Mistrzostwa Europy zostaną rozegrane w więcej niż dwóch państwach. No i 11 miast. Miast z federacji piłkarskich będzie gospodarzami tego Euro 2020. O piłce, o rozpoczynającym się Euro 2020 także bardzo dużo poczytają państwo w Polska Times. Tam między innymi na stronie 18 plusy i minusy reprezentacji Polski, bo wiadomo, że za naszych kciuki będziemy ściskać z całych sił, no ale na sprawę trzeba patrzeć nie tylko sercem, ale i rozumem. No i z plusów dziennikarze gazety wymieniają między innymi Roberta Lewandowskiego. No tego rozwijać nie trzeba. Fantastyczny piłkarz, jeden z najlepszych, inni mówią najlepszy w tej chwili na świecie. Do tego pozytywna atmosfera, wielu kadrowiczów, w tym ci, którzy na kadrę przyjeżdżają od lat kilku bądź kilkunastu i współpracowali z wieloma selekcjonerami, podkreśla, że atmosfera w kadrze jest taka jak nigdy dotąd. Pozytywna, rzecz jasna i bardzo dobra. Do tego mamy pokolenie, które chce więcej. Nie chce wspominać naszych sukcesów z lat 70. i 80., ale mamy też i swoje problemy. Wiele kilometrów do pokonania. No i wiemy, że nic nie wiemy, jeśli chodzi o ustawienie. Ale teraz, drodzy państwo, zaglądamy już do Rzeczpospolitej. Tu też niby o euro, ale o gospodarczym. Ciekawie podeszli do sprawy dziennikarze tej gazety. Polska grająca emocjonujący mecz z Anglią w ćwierćfinale, Austria wygrywająca z Hiszpanią. Byłoby tak, gdyby o wynikach rozgrywek rozstrzygały wyniki osiągane przez gospodarki oraz giełdy. Gdyby o zwycięstwie w euro rozstrzygała siła gospodarek, no i giełd, to mistrzostwo zdobyłaby Szwajcaria po emocjonującym finale z Anglią. Tak wynika z modelu opracowanego przez Rzeczpospolitą. Polska, bo to ciekawe, dostałaby się do ćwierćfinału i tu przegrała z Anglią po dość wyrównanym meczu. Podobne badania przeprowadzono w roku 2012. Wtedy to pamiętne euro u nas i na Ukrainie. I wtedy mieli wygrać gospodarczo Niemcy po finale z Anglikami. Pamiętamy, że tak nie było. Wygrała wtedy Hiszpania 4-0 zresztą z Włochami. Czy tym razem gospodarcze prognozy się potwierdzą? Kto jest ich ciekaw, może śmiało zajrzeć do Rzeczpospolitej. I w finale tego przeglądu jeszcze Gazeta Polska codziennie, bo wiem, nie samym euro przecież żyjemy. A tutaj na stronie 8 artykuł: gazu w Polsce nie zabraknie. Komisja Europejska jest gotowa pomóc w znalezieniu rozwiązania dotyczącego Baltic Pipe z pełnym poszanowaniem przepisów dotyczących ochrony środowiska. To oficjalne stanowisko Komisji Europejskiej, które przekazał jej rzecznik. PGNiG zapewnia, że jeśli nawet budowa rurociągu się opóźni, to gazu w Polsce nie zabraknie. Więcej o tym przeczytają państwo w dzisiejszym wydaniu Gazety Polskiej codziennie. Nierealna staje się, nie. Otwieram drzwi, zapadam w sen. Kto wie, co w mojej głowie dzieje się. Znów cicho na palcach idę przed siebie, znajdę cię, bo ty zrozumiesz mnie jak nikt. Nikt nie może dziś przeszkodzić mi, gdy na dobre już zanurzę się w tym, co realnie nierealne jest. Gdzieś pomiędzy trwam. Znów brak mi tchu znanych słów, by opisać wam, jaką dziś w myślach mam melodię. Czy ja byłam tam na chwilę? Czy wszystko nieprawdziwe stało się na moment? To był tylko sen. Przypomina mi, jak pięknie może być. kiedy moje własne ja już wymyka się z tych czterech ścian. Mam swój magicznie gdzieś ukryty świat i cicho na palcach idę przez siebie tam i tam i tam. Naprawdę nic nie dzieje się, nie, gdy wezmę znów głęboki wdech. Nosem poczekam jeszcze jeden dzień, a potem ukołyszesz mnie. Gdzieś pomiędzy trwam, znów brak mi tchu znanych słów, by opisać wam, jaką dziś w myślach mam melodię. Czy ja byłam tam na chwilę, czy wszystko nieprawdziwe stało się na moment, to był tylko sen. Czy ja byłam tam na serio, teraz wszystko jedno, który zapach ciągle przypomina. Pamiętają Państwo numer naszego telefonu? 2 2 7 3. Generalnie takie drony mogą być wkurzające nad plażą, ale czasami jak taki plażowicz śpi sobie na słońcu, to taki dron może mu skórę uratować, jak go obudzi. Co prawda krew mu wzburzy, ale będzie uratowany od spiekoty. Pozdrawiam. Czyli są i plusy. Bardzo dziękuję za ten głos. 2 2 7 3. Nasz numer do Państwa dyspozycji. Ale i do naszej dyspozycji cała masa spotkań piłkarskich. Z tym rozpoczynającym dziś Euro 2020 wieczorem, przypomnę, spotkanie Włochy-Turcja, rozpoczyna się wielkie święto dla kibiców, dla piłkarzy, dla wszystkich żyjących futbolem. Wielu z nas przy tej okazji zasiądzie no, nie tylko przed ekranami telewizorów, by spotkać się z Robertem Lewandowskim, ale też będzie chciało rozegrać ten turniej po swojej, by no, móc przełożyć jakoś oczekiwania, wielkie oczekiwania, które wiążą się zawsze z tego typu turniejami, na rzeczywistość. No, na tym odcinku, na którym możemy ją kształtować. Przez ostatnie dni polska kadra z Robertem Lewandowskim na czele przygotowywała się w Sopocie do turnieju tak, aby pokazać się z jak najlepszej strony. Jak się niestety okazuje, nasi nie są nawet dobrze oceniani na kartach w popularnej piłkarskiej grze komputerowej. Cały stadion już w pełnej gotowości oczekuje pierwszego gwizdka. Polakami w FIFA nie gra się dobrze. Nawet Robertem Lewandowskim, który jest jedną z najwyżej ocenionych kart w grze, nie gra się dobrze, ponieważ ma on troszkę za mało tempa na swojej karcie. To była karta, która na ataku sprawdzała się bardzo dobrze. Wszyscy wiemy, na co stać Roberta Lewandowskiego w formie. Ciekawe, jak będzie dzisiaj. Polakami jest taki problem, że oni są często takimi kartami niegrywalnymi. Michał Srokosz, menadżer sekcji FIFA Wisła All In Games Kraków. Nawet taki Robert Lewandowski, prawdziwy piłce, jest niesamowitym piłkarzem, no ale w FIFA mu jednak troszkę brakuje, ze względu na to, że w FIFA przede wszystkim liczy się szybkość zawodnika i dribbling, a Robert raczej tych dwóch cech nie ma na najwyższym poziomie akurat w FIFA. Ale nikt wilczą na sukcesie. Oj, tym strzałem postraszył gołębie na stadionie. Zawodowi gracze w FIFA na pewno poświęcają bardzo dużo czasu na doskonalenie swoich umiejętności, swojej techniki. Myślę, że czołowi gracze w FIFA tak samo jak piłkarze w tygodniu trenują codziennie, jednak ten trening jest na pewno dłuższy, myślę, że to trwa jakoś z 5 godzin. Jeśli przygotowujemy się do konkretnych zawodów, to tego czasu jest więcej, tak jak na przykład w lutym jako Wisła mieliśmy finały klubowych Mistrzostw Świata, to w tamtym miesiącu to codziennie grałem kilka godzin, myślę, że 8 nawet godzin przy konsoli też zdarzyło mi się spędzić. Bartosz Bejot Jakubowski, gracze sportowy w Wisły All In Games Kraków. Natomiast jeśli chodzi o grę na konsoli, jeśli chodzi o treningi też sportowe, to naprawdę też trzeba dbać o taki balans. Nie można za dużo czasu stricte poświęcić na grę przed monitorem, jednak też ważne jest zachowanie tego zdrowia fizycznego i psychicznego. Także gdzieś dodatkowa aktywność fizyczna, też odpoczynek, jeśli jest taki okres luźniejszy, no to teraz już sobie ten czas dawkujemy w mniejszych ilościach. Troszkę tak jak u piłkarzy, to nie jest tak, że każdego dnia mają taki sam czas poświęcony na sesje treningowe. I to tak samo w przypadku e-sportu. Obrońców na ogół mija jak pachołki na treningu, imponujące.